Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel huylarından, sıfatlarından bahseden bölümdeyiz. Şifa-ı Şerif dersindeyiz. Dersimizde geldiğimiz noktada bugün buraya kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar hilim sahibi olduğu, gazaplanmadığı, işte sinirli olmadığı, intikamcı olmadığı, hırslı olmadığı, affı tercih ettiği, müsamahalı olduğu gibi birçok ahlakı beyan edildi. Yani genel manada şimdi misallerine geçmiş idi. Evet, yani burada şurada düşünülebilir ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hicveden, onun aleyhine şiirler yazan işte tabii ki terbiyesiz bir şekilde sebbeden, söven, ırzına, haysiyetine efendim dokunan bazı şairlerin ve bazı mühim kafirlerin öldürülmesini emretmiştir. Fakat bu ne manadadır? Nasıl Allah-u Teala'nın işte kitabına hakaret eden, işte Kabe'sine hürmetini ihlal edenlere ceza veriliyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de burada nefsi için intikam almak için değil. O da Allah'ın hurumatındandır. Yani nasıl ki Kabe'nin dokunulmazlığı var. Resulullah'ın da dokunulmazlığı var. Allah'ın peygamberi, sen öyle kafana göre kalkıp inanmayabiliyorsun. İnanma ama kalkıp söylemezsen. Bu gibi hakaretlerden dolayı olduğu için bu nefsi için olan bir şey değildir. Allah'ın dini için ve Allah'ın emrinden dolayı bu şekilde bazı idam kararları, fetvaları vermiştir. Ama cahil İnsanlar geliyorlardı, bedeviler geliyorlardı. Efendim, üzerindeki elbiseyi çekiştiriyorlar. Şunu ver, bunu ver. Hatta boynunu rahatsız edecek, iz çıkaracak şekilde çekenler oldu. Bağıranlar geliyorlar. Hadi bizim, efendim, evinin kapısında bağırıyorlar. Hadi çık, biz konuşacağız seninle falan. Hep onlara çıkıyordu, konuşuyordu. Ondan sonra sen işte adaletli değilsin, yok taksimi beceremedin falan. Ne terbiyesizlikler oldu. Onlar da cahillik olduğu için, yani bilinçli bir militan vari bir yaklaşım olmadığından hep affı tutmuştur. Ama şimdi adam şair, zaten bu çok akıllı bir şey demektir. Edebiyatçı, felsefeci, bu adam kalkmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında büyük iftiralar ve terbiyesiz müstehcen şiirler söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada Allah-u Teala emrediyor ki bunun önü alınmaz. Çünkü sen bunların hiçbirine ceza vermezsen herkes gelir rızına, haysiyetine, şerefine söver sayar yani. Bu bakımdan ceza müeyyide olarak, caydırıcılık bakımından bazı suçlara katil, idam fetvaları İslam'da vardır. Kısasta olduğu gibi, zinada, rejimde olduğu gibi. Tabii yani bunlar caydırıcılıktır. O zaman da şairlerin önemi, halkı etkiledikleri belli. Ya bunlar insanların kafir olmasına sebebiyet veriyorlar. Yani kafirlikte kalmasına. Adam Müslüman olacak, o şiiri dinliyor. Müslüman olmuyor mesela. Bu tabii Allah'ın dininin muhafaza için bazı kararlar veriliyordu. Kendi adına bir adama kızdım işte, bu bana şöyle yaptı, yan baktı bilmem ne. Asla nefsi için intikam almadığını şimdi burada misallerle göreceğiz. Hatta başına gelip yani öldürmek isteyeni yakaladığında bile affetmiştir. Çünkü orada hani insanları dinden çıkarmaya yönelik bir sosyal bir durum yok. Özel bir olay. Yani suikast, girişimi. Bunu bile affetmiş. Yani halbuki kılıcı eline aldığında ona başına vurabilirdi. Çünkü nefsi müdafaa meselesine giriyor. Onu bile yapmamıştır yani. Ama sen toplumda insanları Allah'ın dininden, kitabından, peygamberinden soğutmak ve Müslüman olacak insanları kafirlikte bırakmak kastıyla yapılan faaliyetler yazıdır, şiirdir, sözdür. Bunlar tabii bağışlanacak cinsten değildir. Çünkü bu insanları kafir bırakmaya kimsenin hakkı yok. Sonra adam ebedi cehennemde niye yansın onun yüzünden? Onu ortadan kaldıracaksın ki İslam ulaşsın millete mesela. Bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı kişiler hakkında idam fetvası var. Hani bu nasıl müsamaha denemez? Çünkü müsamahanın nesi vardır? Bir yolu vardır, bir yani sınırı vardır. İnsan şahsı için olan haklarını bağışlayabilir. Ama toplumun haklarını onlar adına bağışlayamaz yani. Bu adamlar da durdukça milleti gavurlukta bırakıyor. O zaman bu toplumun hakkına giriyor. Resulullah'ın hakkına girmiyor ki. Çünkü neden? Adam ona göre propaganda yapıyor, yan yapıyor, kumpas yapıyor. İşte efendim plan hazırlıyor. Ne diyorsunuz? Ona algı yönetimi gibi. Yani toplumda o algıyı meydana getiriyor ki bu peygamber değil. İşte bu sihirbaz, bu büyücü, bu şu bu. Ya bu ağır bir şey. İftira bu. Onun için buraya dikkat çekmek istedim. Geçen derste vakit yetişmedi bunu deme. Ve ruhiye rivat oldu ki işte efendim sallallahu aleyhi ve sellem işte güzel ahlakına misalleri verelim diyor. Geri kalan da özelde kendine ait olan hakların bağışlaması hususunda. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi lemma küsirat ne zaman kırıldı? Rabaiyetuhu azu dişiyle ön dişlerin arasında kalan 4 diş var. Azu dişi var. Bir de efendim 2 tane atlı üstü 2 tane yani atlı üstü 4 olmak üzere ön diş deniyor onlara. Burada arada 4'lü dişi var. Bu 4'lü diş kırıldı. Yani Uhud günü olan durumu söylüyor. Ve şücce yaralandı, yarıldı ve cu mübarek yüzü yevme Uhud'in Uhud gününde şakka çok ağır geldi. Zelke bu durum. Ala ashabi. Sahabeye bu çok ağır geldi. Yani kainatın efendisinin başına böyle bir iş gelmesi. Onların Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgileri farklıydı. Canlarını, mallarını, her şeyden feda edebilirler. Öyle bizim gibi sohbet dinle, sohbetten sonra çık git. Yani ondan sonra kimin başına ne gelmiş sorma. Böyle bir cemaat değildiler. Sahabe cemaati kainatın efendisini canlarından çok sevmeyi tatmış. Ha biz de canımızdan çok sevdiğimizi konuşuyoruz ama tadamadık daha. Daha bir sünneti yapamıyoruz. Bir sakal bırakamıyorsun, bir sabahın sünnetine kalkamıyorsun, farzını kaçırıyorsun. Yani neden bahsediyorsun sen sahabeyle aşık atabilir misin? Sahabeye çok ağır geldi, şediden. Son derece meşakkatli geldi. Ve kalu, dediler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, levdeavte, sen bir beddua yapsan. Aleyhim bu kafirlere, Allah bunları helak etse, bunların nesillerini kesse, zürriyetlerini kökünden kurutsa, bunların da geleni gideni kalmasa. Fekale o zaman buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, inni ben lem mübaat, gönderilmedim la'anen. İnsanlara lanet okuyucu, insanlara beddua edici, işte Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar, tard olsunlar, kovulsunlar, melun olsunlar, evleri yansın, ocaklarına ateş düşsün, zürriyetleri kesilsin, işte şu olsun bu olsun, batsınlar gitsinler. Ben böyle lanetçi olarak gönderilmedim. Velakinneni lakin ben bu riskü gönderildim insanlara daiyen davetçi. Yani bak Allah'ın İslam'ı var, Kur'an'ı var, dini var, cennet var, cehennem var. Şunları yaparsanız cennete gidersiniz, şunları yaparsanız cehennemlik olursunuz. Ben davet ediyorum. Ve rahmeten bütün insanlara rahmet olarak gönderildim. Onları kafirleri küfürden kurtarıyorum, imana çıkarıyorum. Kafirlikte kalanlara nasıl rahmet oldu? Kafirlikte kalanlar da başka peygamberlerin döneminde olsaydı inkar ettikleri vakit azap peşin geliyordu. Lut kavmine olduğu gibi, Nuh aleyhisselam kavmi boğulduğu gibi. Bak efendim sallallahu aleyhi ve sellem inkar edenler hepsi iman etmediler. Ama bütün insanlığa, topluma, şehirlere, kariyelere, kasabalara zarar verecek bir azap geldi mi? Gelmedi. Kafirler kendileri kaşındılar. Bedir'e kendileri geldiler savaşmaya. Hem de 3 misli fazlaydılar. Orada ölen öldü bu o savaş. Ama topluma, halka, hayvanlara kadar, çocuk çoluğa kadar bir bela geldi mi? Geçmiş peygamberlerin ümmetlerinin hepsine geldi. Bunlar da inanmadılar. Burada da hepsi Müslüman olmadı ki. Niye gelmedi? Ve mâ kânallâhu li'azzibhum ve ente fîhim. Ayetinden dolayı. Yani sen onların arasındayken onları azap etmem. Sen alemlere rahmetsin. Sen o toplumda varken azap gelmez. Bu bakımdan kafirlere de rahmet oldu. Çünkü onların da azapları ahirete kaldı. Hiç olmazsa dünyada bir yaşadılar yani yaşadıkları kadar. Öbür türlü dünyada da kökleri kazınacak. Bir de çocukları da olmayacak. Mesela onlardan Bedir'de geberen kafirlerin arkalarında çocukları kaldı. Yani eşleri, zürriyetleri. Toptan azap gelse azabı istihsal deniyor. Azabı istihsal kökünü kazıma azabıdır. O zaman zürriyet de kalmıyor. Hani maymuna domuza dönüşmeler de oldu. Geçmiş ümmetlerdekilerini düşünürsek. Bizim ümmette bunlar olmaması hep onun rahmetindendir. Kafirlere bile rahmet oluyor bu manada. Yani azapların tehirine sebep oluyor. Ondan sonra bir de bununla da kalmadı. Ben davetçi gönderildim. Rahmet peygamberiyim dedikten sonra bir de dua etti. Ya dua edelim mi adamlar, senin dişini kırdılar. Yüzünü yaraladılar. Miğferi mübarek işte yüzüne geçirdiler. Bayılttılar yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok zor şeyler yaşadı Uhud'da. Ama yine ne dedi? Allahümme ya Allah ihdi hidayet et kavmi. Sen benim topluluğumu, kavmimdi bunlar uzaktan yakından bir şekilde akrabalar yani Kureyş. Bunları sen yola getir. Feinliyorum çünkü onlar la ya'lemun. Hakikati bilmiyorlar. Benim peygamber olduğumu bilmiyorlar. Beni yalancı zannediyorlar. Cennet görmemişler, cehennem görmemişler, azap bilmemişler. Sen yine onları yola al. Kim yapar bunu ya? Yani adama daha sen bir şey yapmadan adam kalkıyor, göğü yere indir, başlarına geçir diyor. Bütün milleti içine alaraktan gebersin gitsinler diye. Hoca adam beddua diyor. Genele. Bir şey yapan da yok ona. Kendi keşfesinde oturuyor. E şimdi sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar eziyet ediliyor, yine hidayet duası yapıyor. Ya Rabbi ıslah et, ya Rabbi hidayet et. Böyle demek lazım. Evet. Yani onlar peygamberin kıymetini bilmezler. Ya Rabbi bilselerdi yola gelirlerdi. Onlar da ahireti bilselerdi azaba düşmek istemezlerdi. Kim cehenneme girmek ister? Bu şekil söylüyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Sa'd ibn Ebi Vakkas duymuşsunuz. Aşere-i Mübeşşere'den. Onun kardeşinin adı Utbe. Utbe bin Ebi Vakkas yani oluyor. Babalar aynı olduğu için. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir ok attı Uhud'da. O onunla beraber sağ taraftaki alt dişleri, dört dişi kırıldı. Ondan sonra alt dudağı yaralandı. Sonra Abdullah bin Şihab ez-Zühri mübarek yüzünü yine yüzüne yine saldırarak ya işte ok mu attı ne attıysa isabet aldırdı. Mübarek yüzünü yaraladı. İbn-i Kamiye, bu İbn-i Kamiye çok iş etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim yanağını yaraladı. Ondan sonra kılıçla sağ yanına kılıç vurdu. Ondan sonra iki tane tabii o kılıç darbesiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine zırh vardı. Ve miğfer vardı başında mübarek. O miğferin iki halkası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşün miğferin halkaları yani demir. İki halkası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanağına girdi tamamen. Ondan sonra hatta tabii İbn-i Kamiye o yaralamayı yapınca inne Muhammeden kat kutil bütün feryat bastı ki Muhammed öldü bitti, öldürüldü. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabii yere yıkıldı. Aldığı darbeyle baygınlık da geçirdi. Hazreti Talha işte o zaman sırtına alıyordu. Daha doğru Uhud dağına doğru kaçırıyordu. O arada müşriklerden bir grup toplanıp geliyorlardı. Hazreti Talha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yere bırakıyordu. Çünkü baygın. Kendisi kalkıyordu. Onların hepsini tepeliyordu. Tekrar sırtına alıyordu. Efendim yine Uhud dağına doğru kaçırıyordu. Böyle böyle dağdaki o yarık vardır şimdi. Vehhabiler orayı kapatma uğraşıp duruyorlar. Müslümanlar hep ziyarete giriyor. Çok güzel koku var. Ben çok 80'lerde ziyaret etmiştim. Efendim o mübarek mağaraya sığındırdı. Şimdi Hazreti Talha tabii orada çok kazandı tek başına. Çünkü bozgun oldu. Bozgun olunca kim ne olduğundan haberdar olamadı. Herkes bir tarafta. Kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede olduğunu bilemiyor. Herkes derdine düşmüş. 70 tane şehit var. Bunca bir o kadar yaralı var. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evcebe Talha diyor. Talha vacip kıldı. Cenneti vacip kıldı. Talha burada cenneti kesinleştirdi dedi. Zaten aşere-i mübeşşeredendir. Talha ibn-i Ubeydillah radıyallahu anh. Bu Şia Talha'yı sevmez. Radıyallahu anh. Hazreti Talha'yı nasıl sevmezsin? Cenneti vacip kıldı diyor. O olmasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korunamayacaktı. Sen öyle bir sahabi ki aşere-i mübeşşereden ne Zübeyir'i severler radıyallahu anh. Her peygamberin bir havarisi var. Benim havarim Zübeyir'dir. Radıyallahu anh. Bunlar hiçbirini sevmez. Ne beladır bunlar. Sevseler ne olur sevmezler. Kendilerini helak ettiler. Dinden imandan ettiler. Başka bir şey yok. Bunlarla dost olunur mu bunlar? Bunlar Müslüman sayılır mı ya? Bunlar Müslüman değil. Ondan sonra efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki ordu dağılıyor gidiyor. Ayılınca dedi ki ene Resulullah ile ibadallah. Ben Allah'ın peygamberiyim yani ölmedim. Çünkü İbn-i Kamiye vurunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşünce Muhammed öldürüldü dedi. Şeytan da dellal bağırdı. Şeytanın sesi de kuvvetli çıkıyor. Sesin sahibini göremiyorsun. Bütün orduya yayılıyor ses. Şeytan o zamanlarda tam devredeydi böyle sesiyle. Tabi İbn-i Kamiye öldürüldü dedi ama İbn-i Kamiye'nin lafını kaç kişi duyacak? Koca vadi. Şeytan da herkese duyuracak şekilde Muhammed öldü deyince sahabe-i kiram o öldüyse biz ne yapalım dediler. Bir kısmı Medine'ye gitmeye başladılar. Bir kısmı ya dediler biz o öldüyse biz, dünya bize mi kalacak? Biz ondan sonra niye yaşayalım? O hangi davada öldü? Din davasında. Biz de o davada öleceğiz dediler. Yani sahabe-i kiram da burada bozgun tabii. Yani adı üzerinde hezimet. Düzenli bir hareket bekleyemezsin. Yani ordu bozuldu. Bu itibarla tabii münafıkların çok rolleri var. 700 kişiydiler. Yani gelirken Uhud'a efendim 300 kişiyi Übey İbn-i Selül münafıkların reisi geri çekti. Yani bayağı bir tabii içeriden de darbe aldı. 300 münafık Medine'de var. 80 de kadın. 300 münafık orada baştan gelir senin kalabalığı artırıyor. Sen de diyorsun ki hadi bakalım gidiyoruz. Bir de bakıyorsun yarı yolda yarısı gitmiş geri. Yani bunlar önemli şeyler. Şey bakımından, harp taktikleri bakımından. Her oyunu yaptılar yani. Ve tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı melek orduları gelir. Bedir'de de 3 pisliği yendiler. Burada söz dinlemediler. Okçulara dediler ki bizim ganimet aldığımızı bile görseniz yerinizi terk etmeyin. Okçular da dediler harp bitti yerlerini terk ettiler. Arkadan gelenler yani o okçular arkayı koruyordu. Arkanın açıldığını görenler arkadan bir dönüş manevra yaptılar. Aslında İslam'ın lehineydi. Kafirler bozguna uğramıştı baştan. Kur'an-ı Kerim bu usta çok beyanlarda bulunur. Yani efe imma tevkutilen kaleptum ala akabikum. Benim peygamberim ölürse veya öldürülürse siz ökçeleriniz üzerinde geriye şirke mi döneceksiniz? Yani Muhammedun la rasul kad galet min qabli rusul. Muhammed de bir peygamberdir. Ondan evvel nice rasuller geldi geçtiler. Hepsi de yaşadılar nihayet ölüm şerbetini içtiler. Yani öldü duydunuz diye ne dağılıyorsunuz? Yani bu ayet de orada nazil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'ın Resulüyüm. Gelin bana Allah'ın kulları dönün bana dönün bana diyorlardı. Diyordu. Bazılar işte yanaştı o zaman toplandılar toplandılar. Bir de baktılar. Miğferin yine tabii üzerine geçmiş ama miğferi de çıkaramıyoruz. Zor. Dişleri yanağına geçmiş. Nasıl çıkartacaksın siz bunu? Çok acı verir. İşte ona tabii ona göre usulüyle Fatma annemiz geldi. Kadınlar da devreye girmesi lazım. Yara pansuman tedavisinde falan. O zaman da biliyorlar tabii ki. Bazı usullerle bu işler başına geldi. Efendim sonra Fatıma Adem'iz işte yanına geldi. Kanlarını yıkıyordu. Devamlı suyla kanı yıkıyor. Kan geliyor. Yıkıyor kan geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hazreti Ali Efendimiz de su döküyor kanın üzerine. Fatıma Validemiz baktı ki bu suyu dökmek kanı artırıyor. Kan daha geliyor su döküldükçe. Onu görünce hasırdan işte hasır şimdiki naylonlar değil tabi. Evvelki hasırları biliyorsunuz kamıştan şeyden. Hasırları kamıştan olur. O yani doğal. Hasırdan bir parça kesti. Sonra onu yaktı. Onu ne yaptı? Külünü şeye serpti. Kanayan yerin üzerine. Hani şimdi sıkarak külü basarlar. Kanı durdurur. Ben de çocuklukta birkaç kere yaralandım öyle. Ben tam bilmedim. Çocuktum oynuyordum. Sonra geldiler. Sıkara külleri basmışlardı. İşte öyle hasırdan efendim parça kopardı. Sonra onu yaktı. Sonra onları üzerine serpti. Kan durdu. Ondan sonra mübarek başının üzerindeki şeyi çıkarttılar. Miğferi çıkarttılar. Miğferi çıkartırken de efendim Ebu Ubeyde İbnül Cerrah radıyallahu teala dişleriyle çıkarttı. Yani efendim mübarek kendisi de kendi dişlerini Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu teala dişlerini taktı. Demiri dişleriyle miğfer demiri dişleriyle çekerken onun da ön dişleri düştü. Yani Ebu Ubeyde Hazretleri'nin o da aşireyn beşlerinden bu metin emini vasfına sahip. O efendim yarayı efendim sallallahu aleyhi ve sellem açan İbn-i Kamiye'ydi. İbn-i Kamiye sonradan tabii belasını buldu. Bir teke. Dağ keçileri çok oluyor. Mekke Medine'de keçi çok var. Dağ keçileri. Bir dağ keçisi onu bir boynuzladı. Dağın tepesinden attı aşağı. İbn-i Kamiye'nin sonu öyle geberdi o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kılıç vuran miğferine. Ondan sonra efendim Utbe İbni Ebi Vakkas, bazı rivayetlerde Müslüman olduğu geçiyor ama Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın kardeşi için. Ama sayı olan ekseri rivayetlerde geçmiyor. Çünkü Hatib İbni Ebi Belta'a var Bedir elinden. Sahabeden o zat geldi, dedik ya Resulallah sana bunu kim yaptı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki Utbe yaptı. Hemen gitti peşine Utbe'yi buldu, gebertti. Atını da aldı dedi ya Resulallah, atı da ganimettir senindir dedi. Atını getirdi. Bir tek herhalde şeyin Müslüman olduğuna dair rivayet var. O yaralama hadisesinde devreye girenlerden Şihab olacak. Abdullah bin Şihab. Yani onun Müslüman olduğu zikrediliyor. Yani Uhud Muharebesi'nde çok işler oldu. Ve Ruviye rivayet olundu. Kimden? Yani Ömer'e. Hazreti Ömer Efendimiz'den radıyallahu teala. Hazreti Ömer Efendimiz ennehu kale buyurdu, anlattı fi bazı kelamihi, bazı sözlerine fi bazı kelamihi, kelamihi demek yani sözler konuşuyordu, bir sohbet muhabbet yapıyordu. Onun arasında mevzu geldi şuraya. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de oturuyor onun yanında. Dedi ki bi ebi ente, bi ebi babam feda olsun ente sana, ve ümmi annem de ya Resulallah. Bu yani eftike burada gizlidir Arapçada. Eftike yani sana fidye veririm. Fidye demek birinin canını kurtarmak için fidye isterler mesela. Adamı rehin alırlar, derler şu kadar fidye ver. Senin adamını vereyim. Türkçeleşmiş yani. Arapça kelimedir esasen. Fidye, eftike sana fidye olsun yani. Fidye yaparım. Ebi babamı da annemi de. Yani babam annem sana feda olsun. Türkçesi bu geliyor. Buna bağ-ı teftiye diyorlar Arapçada. Fiil gizli yani orada bağının taalluk ettiği. Diyor ki anam babam sana feda olsun diyor. Lekad dea, muhakkak beddua etti Nuh'un, Nuh aleyhisselam ala kavmi, kavminin helakı için, boğulması için. Biliyorsunuz Nuh suresinde o ayet-i kerimede var ki ve kâle Nuh'un, Nuh aleyhisselam dedi ki Rabbi la teder alel ardı, ya Rabbi dünya üzerinde bırakma minel kafirine, dinsiz imansızlardan deyyara, bir tane gezen dolaşan ev bark kuran kişi bırakma dedi. Bu Nuh Aleyhisselam'ın bedduasıdır ama tabii Nuh Aleyhisselam da bu bedduayı kolay yapmadı. Nuh Aleyhisselam 950 sene vaaz etti. 950 senede herkesi davet etti. Çok dayak yedi. Ondan sonra sen yine mi geldin kapımıza diyorlardı. O la ilahe illallah dedirtmeye uğraşıyordu. Sonra onu dövüyorlar, dövüyorlar, dağa çıkarıyorlar. Üzerine kayalar kapatıyorlar. İnim inim inletiyorlar. Burada ölür kalır, bir daha da biz bundan kurtulduk diye bırakıp gidiyorlar. Sonra Allah onu yine halas ediyor. Kayalar üzerinden kaldırıyor işte. Geliyor evine. Hanımı da evde. Bir hanımı Müslüman, bir hanımı kafire. Hanımından da çok çekti. Oğullarından bir oğlu kafir Kenan. Ondan da çok çekti. Nuh aleyhisselam çileli bir peygamberdir. Ondan sonra efendim yine biraz yaralarını berelerini sarıyordu. İyileşiyordu. Yine geliyordu kapılara. Tak tak çalıyordu. Men alel bab, kim o diyorlardı. Ene Nuh. Ben Nuh Nebiyim. Kul la ilahe illallah. Putları bırak, Allah'a ibadet et. Allah'tan başka ilah yok. Dediği vakitte yahu sen yine mi geldin? Biz seni öldüresiye dövdük. Bir daha dirilmez dedik. Sen nereden gel diyorlar. Bir daha dayak atıyorlar. Hani Türkçede de atasözü olmuş yani. Nuh der peygamber demez. Yani Nuh der peygamber demez. Niye başka peygamber için demiyorlar? 950 sene olduğu için o çok bu işi ileri götürdü. Bu itibarla Nuh aleyhisselam tabii artık Mevla'dan izin aldı. Mevla Teala buyurdu ki bundan ümidi kes. Kaç kişi inanmış? Bir rivayet 8 kişi, bir rivayet 80 kişi. Onun için o Cizre'de o Cudi Dağı oradadır. Cudi Dağı'na indi gemi. Nuh aleyhisselam da Cizre'dedir. Ben kabrine gittim, ziyaret ettim. Sonra İşte Cizre'den o dağda, Cudi Dağı'na çıkarken 80'ler köyü var. Köyün adı Semanin'dir yani. Semanin 80'ler köyü. Hala köyün adı 80. O 80'ler köyü işte Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinin gemiden indikten sonraki yerleştikleri köydür yani. Kur'an-ı Kerim'de Cudi Dağı ismen geçiyor. Dünyanın başka yerinde de bu isimde bir dağ olmadığına göre burası kesinleşmiştir. Kesindir. Şimdi Nuh Aleyhisselam beddua etti. Ama onlar hak etti. Ayrı dava. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki sana da neler ettiler. Ya Resulallah velev dehavet etsen beddua yapsaydın aleyna bizim hakkımızda aleyhimize misla. Yani Nuh Aleyhisselam'ın bedduası gibi bir beddua da bize yapsaydın lehelekna minen dâhirine. Lehelekna elbette biz helak olmuştuk. Minen dâhirine başımızdan sonuna kadar sonumuzdan başımıza kadar çocuğumuz bile kalmaz. Çünkü beddua gelince peygamberden işte ya deprem oluyor ya altın üstüne getiriyor ya taş yağdırıyor. İşte ya maymuna domuza döndürüyor. Eski ümmetlerin azaplarında zürriyeti kalmıyor. Onun için bizi bırak. Sonumuz da kalmaz. Akıbimiz, zürriyetimiz kesilirdi. Sen bunu yapmadın. Diyor Hazreti Ömer Efendimiz. Felekat vutu'ye. Muhakkak çiğnendi zahruke. Senin sırtın çiğnendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için söylüyor. Tabii bu bizzat hani mübarek sırtına birisi gelip de basmış değil. Fakat bu neyi anlatmış oluyor? Siyer kitaplarında geçtiği üzere Kabe'de namaz kılıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Orada da bir işkembe var. Hayvan kesmişler. Tabi eski cahiliyet dönemi oralar küçük yani Kabe'nin etrafı bütün Mekke Kabe'nin etrafı. Bir hayvan kesmişler onun da işkembesi duruyor orada. İçinde de pislikler de var. Yani işkembeyi temizlersen işkembe çorbası bile oluyor. Yani ben hiç hayatta yememişim ama millet diyor nasılsa. Ha, içinde pislik olan bir işkembe var. Yani demek istiyor temiz değil. İçi dolu kazurat ile. Ebu Cehil lanetullah geldi. Orada baktı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor. O işkembeyi de orada görünce ya dedi içinizde bir adam yok mu dedi ya. Yani hepiniz huvar mısınız, hıyar mısınız demek istedi. Müşriklere. Bir tane adam yok mu ya? Ne olacak dedi. Ya bak bu adam secdeye kapanmış duruyor. Şu adamın birisi, içinizde bir adam olsa dedi burada akıllı bir şey. Kalkar şu pisliği alır işkembeyi. Onun dedi secdedeyken üzerine bırakır dedi. Bunun üzerine en kötüleri işte Ukbe ibn Ebi Muayt. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani tabi Medine'ye hicretten sonra idamına fetva verdiği adam birkaç kişidir. Ehtal var. Bu Ukbe ibn Ebi Muayt var. Bu kalktı işkembeyi aldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine bıraktı. Tabi Fatıma annemiz genç kız küçük kız. O tabii onun çok şeyleri böyle hususiyetleri vardır bu işlerde. Görüyorsunuz Uhud'da da o yarayı sarıyor burada da. Hemen yetişti. Efendim üzerinden kaldırdı. Onlara hakaretler yağdırdı. Tabii Mekke müşrikleri müşrik de olsalar bir kadına karşı, kıza karşı, küçük çocuğa karşı falan bir şey yapmıyorlar yani. Saldıramıyorlar. Adam olsa belki orada kavga çıkar. Kız olduğu için, çocuk olduğu için efendim onlara hakaret de etti çok. Sonra sırtından aldı. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir bedduası var. Tabii bu şimdi artık namaza hakaret var, secdeye hakaret var, Allah'a hakaret var, dine hakaret var, pislik işkembeyi namazda, secdede. Yani bu Efendimiz'in kendi intikamı değil. Bir de orada şu mesele var. Nasıl ki Nuh aleyhisselam beddua etti mi 950 sene? Etmedi. Kim dayanır? 9,5 sene dayanamazsın o işkenceye. Peki bedduayı ne zaman etti? İzin aldı. İzin nereden aldı? İşte ve uhiye ilâ Nuhin. Nuh'a vahyolundu ki enne ölen yümine min kavmike illa men kadâmen. Kaç kişi iman etti bugüne kadar? 80 kişi. Ey Nuh 950 sene daha yaşasan 2000 sene daha yaşasan 80 sene bir artmayacak. Kalpleri mühürlenmiş. Ben biliyorum ki bunlar inanmaz. O zaman beddua etti. Bir Müslüman geleceğini bilse o Müslüman telef olmasın diye bekler onu. 100 sene daha dayak yemeksini tercih eder. Bir Müslümanı kaybetmeyelim olacaksa. İslam budur. Allah'ın dinlenen her şeyin adı İslam. Tek din var İslam. Nuh Aleyhisselam aynı yolu getirdi. Ama Mevla buyuruyor ki daha bekleme iman etmez bunlar. Şimdi o zaman Nuh Aleyhisselam bedduasında ne diyor? Ve la yelidu illa faciran kefara. Ben bekledim ki bunlar geberirse yeni nesilleri gelir, çocuğu gelir, torunu gelir. Çünkü Nuh Aleyhisselam 1250 sene kadar yaşadı. 1400 sene kadar rivayetleri de var ama 1250 garanti. Kur'an-ı Kerim zaten 950 sene peygamberlik yaptı ayetle sabittir. Felebize fî melfe sene. 1000 sene durdu diyor. İlla kamsin amin. 50'si müstesna. Yani 40 yaşta peygamber olduğunu zaten hesap ediyorsun. Tufandan sonra da kaldı. Gemiden sonra oğulları Sam, Ham, Yafes. 3 oğlundan zürriyetler. Dünya yeniden kuruldu. Dünyada ot kalmadı, ocak kalmadı. Onun için yani 950 sene peygamberliği ömrü değil. Bu arada ya Rabbi dedi bekledim ki oğlu Müslüman olur belki. Yok. Bekledim ki o geberiyor, o geberiyor. Gavur gidiyor, torunu gelir. Bunlar ancak kendilerinden daha bozuk kafir doğuruyorlar dedi bunlar. Ancak kafir. Gavur doğuruyor. Başka bir şey doğuruyor. Adam alıyor çocuğunu, geliyor. Diyor ki oğlum bak sana vasiyetim olsun. Ben ölürüm kalırım. Bu var ya bunu. Bu yalancının biridir, büyücünün biridir. Sakın buna inanmayacaksın. Baba vasiyetidir diyor. Çocuğu vasiyetliyor, öyle geberiyor. Adamlar böyle bir şey türemiş idi o zaman. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onlar beddualık idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de beddua etti. Kime beddua etti? Özel isimlere beddua etti. Özel isimler ne demek? Yani Müslüman olmayacağını Allah bildirdi ona. Yani Ebu Cehil Müslüman olmayacak. O zaman beddua diyor. Yoksa Allah'tan bilgi almamış beddua etmiyor. Neden etmiyor? Belki adam hidayet bulur. Hidayetten evvel ölürse mesul olmayayım diye. Bir de acıyor, acıyor. Bütün insanlığa acıyor. Merhamet peygamberidir. Onun için burada Allah'a meşrut ve tatekâ alâ mudar. Kureyş'in bir adı da mudardır. Evet, Recep ayındayız ya, haram ay. Bu ayın da yani Mudar'ın Recep'i diye isimlenir hadislerde. Çünkü Kureyş kabilesi çok tazim ederdiler cahiliyet döneminde de Recep'e. Ya Rabbi Mudar'a çok kuvvetli bir bela indir. Fakat diyor onlara kıtlık ver. Yusuf Aleyhisselam'ın 7 senesi gibi o kadar kıtlık oldu ki hayvanların pisliklerini yediler, leş yediler, leş. Derileri yediler. Pislikleri yedikleri olmuştur. Yani Kureyş 7 sene kıtlık çekti bu beddua ile. Ondan sonra buyurdu ki Ebu Cehil'i helak et. Utbe bin Rabia, Şeybe bin Rabia, Velid bin Ukbe, Ukbe bin Ebi Muayt. Bu isimler hiçbirine iman nasip olmamış, olmayacak isimler. Ümeyye bin Halef. Bunlar Allah'la, dinle, peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem alay edenler. Bunların hepsini Rabbim helak etti. Diyor ki ya Resulallah, senin sırtın çiğnendi, işkembe kon. Ve üdmeye ve cüge, yüzün kana boyandı Uhud Muharebesi'nde. Ve küsirat rabaiyyetüke, dörtlü dişlerin kırıldı. İşte ön dişlerle azu dişin arasındaki dört diş. Dört dişin kırıldı. Fe beyte, sen yine de olmaz dedin entekule. Beddua etmekten çekindin illa hayra. Sen ancak hayır söyledin. Ve ne dedin? Fekulte dedin Allahümme gfirli kavmi. Ya Rabbi bu kavmimi affet. Peki şimdi burada sual geliyor. Bunlar kafir idiler, peki kafire mağfiret duası yapılır mı? Affet duası yapılır mı? Hidayet yapılır, o kesin. Ama bağışlanma duası yapılır mı? Kafire yapılmaz. Ya bu duanın ne anlamı vardır? Bu duanın anlamı şudur. Ya Rabbi şimdi onların günahları tulum olmuş. Hiç affedilecek halleri yok. Sen onlara hidayet et. Yani iman nasip et de mağfiret edilecek duruma gelsinler. Sen kavmimi bağışlanacak hale getir. Fe innehum, çünkü onlar la ya'lemun, bilmiyorlar. Bilmedikleri için yapıyorlar. Bilseler ahiret var, cennet var, cehennem var. Ben onları cehennemden kurtarmaya uğraşıyorum. Niye bana böyle yapsınlar? Bu şekil dedin diye Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala, yani ki Hazreti Ömer'in şeyinde biliyorsunuz, usulünde hiç böyle şeyler yok. Ta lafını etsen çeker kılıcı yani. Ama Efendimizin bu merhametine, bu şefkatine o da hayran kalmış idi ve böylece naklediyordu. İşte onun için diyor ki Galel Kazı Ebu'l Fazıl, Musannif kendisi Kazı Yaz Hazretleri yani söylüyor bunu. Unzur, bakar mısınız? Ma fi hazel kavl, bu sözde neler var? Hazreti Ömer'in bu sözünde min cima'il fazıl, bu kadar faziletler, meziyetler, üstün güzel ahlaklar bir arada nasıl birleşmiş? Ve derecatil ihsan, iyiliklerin bütün ihsanın mertebeleri burada söylüyor. Yani sen şöyle dua ettin, böyle dua ettin, şunları çektin. Ve husnil huluk, güzel ahlak. Ve keramin nefs, insan nefsinin tabiatının iyiliği. Ve gayeti sabır, son derece sabırlı olması. Vel hilmi, acele etmemesi, beddua etmemesi vesaire. Hatta afanum, neticede affedip hiçbir şey söylememesi, konuyu kapatması. Ve sümme sonra eşveka, acıması. Hadi affettin, konu kapattın. Acınır mı bile? Adam sana neler etmiş. Bir de acıdı aleyhim onlara ve rahime, merhamet ettim onlara. Ve dua dua etti ve şefaat ettim onlara. Yani Allah'la aralarına devreye giriyor. Fekale dedi iğfir ya Rabbi, bağışlanacak hale getir. İman nasip et. Vehdi ya Rabbi, hidayet et, yola getir. Sümme sonra ezhara, açıklıyor sebebe şefkati ve rahmeti. Niye şefkat ve merhamet yaptığını sebebi. Bir kavli şu sözüyle. Li kavmi, benim kavmim diyor. Ne demek benim kavmim? Yani işte teyze oğlu, hala oğlu, kuzen, muzen, Kureyş kabilesi hepsi birbirinden dallanmış, budaklamış. Birkaç atasının gerisine gittiğin zaman Ebu Cehil ile bile birleşiyor. Dolayısıyla onlar benim kavmimdir, topluluğumdur diyor. Sümme atezara, sonra özürlerini beyan ediyor. Hanım onların bir cehliyim. Yani bilgisizdirler. Bilmedikleri için mazur gör onları diye. Kal ediyor feinnum la yalemun. Ya Rabbi onlar bilmiyorlar diye. Affet onları, bağışla onları falan filan. İşte burada zirve bir faziletli ahlak var. güzel ahlakın alası var. Zaten estağfirullah ve inneke ve ala hulukun azim. Habibim elbette sen en büyük ahlak üzeresin. Yemen meşayihinden Alevül Hattat olacak bir büyük kasidesi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin üstünde de o yazıyor şimdi. Hala daha orada duruyor. Biraz geçince kapıya, çıkış kapısına doğru. Muvacede yani alnında ne diyor? Nebiyyün azimun kulukul hulukullezi lehu azzamer rahmanu fi azamil kütüb. Öyle büyük peygamber ki en büyük ahlaka sahip. Öyle en büyük ahlak ki en büyük Allah Teala kitapların en büyüğü Hazreti Kur'an'da o ahlaka en büyük ahlak demiştir. İşte bak yarım satırlık bir şiirde bir ciltlik kitap çıkıyor. Onun için Allah'ımızın ahlakını beğendiği insanın her yaptığı güzel, Allah'ımızın sevdiği, razı olduğu ahlakı bize öğretmek için innemâ bu'istü li'utemme mekârimel ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bütün peygamberler bu işi getirdiler ama eksikler kaldı. Ben hepsini bir tuğla eksik kaldı duvarda. Ben onu yerine koydum. Ve en üstün ahlakı anlatmak ve tamamlamak için size gönderildim. Buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Artık sünnet seniyede ne varsa. Selam adabından, insanlarla görüşme adabından, meşvere adabından, giriş çıkış adabından, dostunla konuşma, düşmanınla karşılaşma, işte vesaire vesaire. Sana ne eziyetler eden adam yanına geldiğinde, af istediğinde, özür dilediğinde nasıl yaklaşım yapılacağı falan. Bunların hepsi sünnet-i seniyede ve siyerde geçen hadiseler. Yüzlerce, binlerce bu usta örnek teşkil edecek bize misal var. Ama kim okuyacak, kim anlayacak, kim o üstün ahlaka bakacak? Şimdi kafirlerin, işte futbolcuların, şarkıcıların, türkücülerin, gavurların ahlakı toplumumuzu sarmış sarmalamış. Herkes, çoluk, çocuk internetten ahlak öğreniyor. Filmlerden, dizilerden huy çalıyor, kapıyor. Ondan sonra eşkıya oluyor. Ondan sonra kalkıp sokakta tatbik etmeye başlıyor. Her gün haberlerde, gazetelerde o onu vurmuş, bu bunu kırmış, bu bunu kesmiş, bu bunu doğramış salata gibi. Çünkü insanlara Kur'an öğretilmiyor, siyer okutulmuyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlak okutulmuyor. Dün gece ben biraz haberlerden işte bana sonra bildiriyorlar. Ya 5 tane haber veriyor. Bu okulda salavat getirildi. E ne yapacak? Anıracak mı teşek gibi çocukları mı anırtacak? Salavat getirmiş okulda. Ne var? Bu senin peygamberin değil mi? Peygamberimiz diyor. Ulan utanmaz rezil adam. Peygamberimiz diyorsun salavat okuyan çocuklara hakaret ediyorsun ya. Müdür efendim bu işte bir cevap verememiş. Niye cevap versin? Kutlu domatta salavat okuduk desin. Müdür de ne korkuyor yani? Öbürün efendim 5 tane haber yapıyor bir gecede adam. Hepsi Resulullah'la ilgili sallallahu aleyhi ve sellem. Urfa'da efendim ilahi peygamber methediyormuş. Urfa'da ilahiyle okulda zil çalıyormuş. Öbür tarafta bilmem. Ya sen 150 senedir zurna çalıyorsun milletin kafasına. Boza pişirttiniz milleti dinsiz, kitapsız ettiniz de. Şöyle bir terörist eşkıya toplum yetiştirdiniz yani. E bırakın da biraz salavat okusunlar. İlahi okusunlar. İnsanlara feyiz gelsin, bereket gelsin. Benim peygamberim şöyle güzel ahlaklı, şöyle iyi insan. Ben de iyi olayım, ben de acıyım, ben de merhamet edeyim. İnsanlara biraz merhamet gelsin. Yetiştirdiğiniz nesil 150 sene. Ben İttihat Terakki'ye kadar götürürüm o şeyi. Sen 150 senedir canavar yetiştirmişsin ya. Ha 80'den sonra PKK'yı kim yetiştirdi yani? Ben mi yetiştirdim yani bu teröristleri? Siyasallarda, miyasallardan çıktı bu herifler. E bunlara ne okuttunuz da bunlar böyle geldi milleti kesiyor, doğuruyor, patlatıyor. E biz ayet okuyoruz, hadis okuyoruz, siyer okuyoruz sonra cübbeli çağ dışı diyorsun. Hüsnü Mahalli kalbisi. Çağ dışı adam şudur budur. Ya sen çağ içisinde senin meyven nedir, semeren nedir? Esed'in baş adamısın işte millete bomba yağdırıyor. Senin çağ taştığın çağ içiliğin buysa ben çağ dışı olayım ya. Böyle zulüm çağından uzak olalım. Biz asrı saadeti özlüyoruz. Kainat Efendisi'nin o en hayırlı asır benim asrımdır bu sahabe dönemine heves ediyoruz. Düşmanlarına karşı bile ne ahlaklı davranmışlar. Kendilerine eziyet edenlere bile dua etmişler. Biz onu anlatmaya çalışıyoruz. Biz nesi çağ dışıyız bizim? Onun için bu derslerin okunması lazım. Şifa-ı Şerif, Siyer-i Nebeviye, insanlara anlatılması lazım. Çoluk çocuğun mutlaka kutlu doğumlarla, mutlu doğumlarla, Kainat Efendisi'nin sahabenin hayatlarıyla şuurlandırılması lazım ki hadi bir nesil 30-40 sene, 50 sene, belki 100 senelik bir nesil mahvoldu, abdestsiz, namazsız gitti, perişan oldu. Belki yeni bir nesli kazanırız. Belki şuurlu Müslümanlar, ahlaklı, faziletli, erdemli insanlar yetişmesine vesile oluruz. Harama hürmetine Allah Teala bu ümmeti kafirlerin, müşriklerin alay edeceği sahalardan uzak eylesin. ehl-i sünnet çerçevesine, Kur'an sünnet merkezine çevirsin, celbetsin ve orada cem eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.